odkryj Toyota RAV4 oraz Yaris i Auris dostępne w specjalnej edycji Selection. Odwiedź autoryzowany salon podczas dni otwartych 10 i 11 czerwca i doświadcz tego, co najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 czerwca, jest 9. Justyna Mączka i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Wicemarszałek Sejmu z Kukiz 15 Stanisław Tyszka zapowiada w Trójce, że jego partia wezwie prezydenta do zawetowania ustawy o KRS-ie. Czesi na Dolnym Śląsku produkowali narkotyki, tylko za to, co policja znalazła na miejscu, można dostać na czarnym rynku 400 tysięcy złotych. Wielka Brytania wybiera parlament. To decydujący test dla obecnej premier przed negocjacjami na temat Brexitu. Posłowie wieczorem mają głosować projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przewiduje on m.in., że obecnie tworzący radę sędziowie odejdą, a ich następców wybierze Sejm. PiS przekonuje, że zmiany są potrzebne, żeby oddać wymiar sprawiedliwości w ręce obywateli. Natomiast opozycja i część środowisk sędziowskich mówi o upolitycznieniu sądów. W takim kształcie ta ustawa jest niedopuszczalna, mówił w Trójce poseł Kukiz 15 Stanisław Tyszka. Jeżeli zostanie uchwalona beznadziejna ustawa o KRS-ie dzisiaj w Sejmie, no to myślę, że będziemy wzywać pana prezydenta do zawetowania jej. Odrzucenia ustawy w całości domagają się także PO Nowoczesna i PSL. Dodajmy, że podczas prac Sejmowa Komisja Sprawiedliwości poparła poprawkę resortu sprawiedliwości umożliwiającą stowarzyszeniom i organizacjom prawniczym zgłaszanie Sejmowi kandydatów do KRS. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Nielegalne laboratorium metamfetaminy prowadzili na Dolnym Śląsku Czesi. Znajdowało się w okolicach Zgorzelca. Z odczynników chemicznych znalezionych na miejscu można było wyprodukować 5 kg tego groźnego narkotyku o czarnorynkowej wartości 400 tysięcy złotych. Zatrzymano troje obywateli Czech. Policyjne tropy wiodły kilka kilometrów pod czeską granicę do Starego Zawidowa, gdzie w domu jednorodzinnym produkowano metamfetaminę. Funkcjonariusze CBŚP podczas rozmowy z 40-letnim podejrzanym wyczuli charakterystyczny zapach chemikaliów służących do wytwarzania narkotyków. W domu znaleźli kompletny sprzęt, 7 litrów efedryny i odczynniki chemiczne. W mieszkaniu było też dwoje innych Czechów, którzy dostarczyli podejrzanemu naczynia i substancje do produkcji narkotyków. Zatrzymani zostali przewiezieni do prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze, gdzie postawiono im zarzuty przemytu i produkcji narkotyków. Czeski chemik trafił do aresztu na 3 miesiące. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Wielkiej Brytanii rozpoczęły się przedterminowe wybory parlamentarne. Za ich pomocą premier Theresa May chce sprawdzić, jakie ma poparcie mieszkańców wysp na chwilę przed początkiem negocjacji dotyczących Brexitu. Do głosowania zarejestrowało się niemal 47 milionów ludzi, o milion więcej niż w poprzednich wyborach. Z Londynu Adam Dąbrowski. Prawica mówi o Brexicie, nierówności to z kolei temat wyborczy lewicy. Jeżeli mi zaufacie, każdego dnia będę pracowała, by Brexit był sukcesem. Czas, byśmy inwestowali w przyszłość, zamiast zarządzali naszym schyłkiem. Gdy w połowie kwietnia Theresa May ogłaszała wybory, przewaga jej partii w sondażach wynosiła nawet 20 punktów procentowych, a dziś to nierzadko prowadzenie jednocyfrowe. Dla lewicy to była dobra kampania, dla konserwatystów nie bardzo. Corbyn i Partia Pracy startowali z niskiego pułapu, ale zdecydowanie poprawili swoje notowania. Mówi mi Joe Twyman z pracowni sondażowej YouGov i dodaje, że badania ciągle pokazują, że górą będą konserwatyści, ale po pierwsze sondaże ostatnio zawodziły, a po drugie pytanie kluczowe dotyczy skali ewentualnego zwycięstwa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Mija 30 lat od trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. O tym, jak komunistyczna władza starała się ją utrudnić, mimo że do przełomu były już niedaleko, pokazuje stworzony przez IPN specjalny portal. Można tam znaleźć zdjęcia i materiały dotąd niepublikowane. Od 8 do 14 czerwca 1987 roku Jan Paweł II odwiedził Warszawę, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynię, Gdańsk, Częstochowę i Łódź. Portal ma przede wszystkim przypomnieć atmosferę, jaka towarzyszyła trzeciej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski, dyrektor archiwum IPN Marzena Kruk. Bardzo nam zależało na tym, żeby pokazać, jak władza komunistyczna przygotowywała się do tej wizyty, jak zabezpieczano potencjalne ogniska niebezpieczne z punktu widzenia władzy. W jaki sposób przebiegały przygotowania w samym wojsku, w jaki sposób indoktrynowano żołnierzy. Wyjaśnia koordynator projektu Marek Dąbrowski i dodaje, że na portalu będzie też można znaleźć fotografie oraz filmy. Kolekcje zdjęć operacyjnych, kolekcje zdjęć przekazanych jako dar. Twórcy portalu zachęcają uczestników spotkań z papieżem do przekazywania zdjęć lub filmów z tamtego wydarzenia. Witold Banach, Polskie Radio. 9:05 w Trójce Wiadomości Sportowe. I w studiu Michał Gąsiorowski. A kibice mogą się dziś nastawić na całkiem sporą dawkę emocji. Koszykarze rozegrają czwarte spotkanie o Mistrzostwo Polski. Na razie Stelmet Zielona Góra prowadzi z polskim Cukrem Toruń 2-1. Dziś czwarte spotkanie o 17.45 w Toruniu. Na kortach Rolanda Garrosa poznamy finalistki turnieju. Simona Halep zmierzy się z Karoliną Pliszkową, a w urodzinowym meczu zagrają Timea Baczyński i Jelena Ostapienko. Urodzinowym, bo Traf chciał, że obie są dzisiaj jubilatkami. Polskie siatkarki pokonały wczoraj 3-1 Tajlandię w turnieju towarzyskim w Montreux. I to jest dobra wiadomość, ale przed znacznie ważniejszym wyzwaniem stoją dziś nasze piłkarki ręczne. Zagrają pierwszy mecz z Rosjankami w barażach o Mistrzostwa Świata. Monika Michałów pojechała do Astrachania z bardzo dobrym nastawieniem. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowane. Myślę, że nawet to, że gramy u nich, to nie będzie miało dla nas wielkiego znaczenia. Każdy wspiera, każdy pomaga. Starsze koleżanki doświadczone, które są dłużej w tej kadrze, pomagają tym, które zaczynają, więc naprawdę, oby tak dalej. Przypieczętować to zwycięstwem, wrócić z uśmiechem, powtórzyć to wszystko w koszalinie i będzie dobrze. Perfekcyjny plan, prawda? Rozczarowani są dziś za to na pewno fani Cleveland Cavaliers. LeBron James i spółka przegrali bowiem po raz trzeci z Golden State Warriors w finale NBA. Tym razem 113-118. Przez prawie całą czwartą kwartę Cavaliers utrzymywali przewagę kilku oczek i wydawało się, że są w stanie pokonać Golden State. Drużynę, która w playoffach nie doznała jeszcze porażki, o klęsce gospodarzy zdecydowała jednak fatalna końcówka, którą przegrali 0-11. Bohaterem w szeregach Warriors był Kevin Durant, którego rzut za trzy praktycznie przesądził o wygranej Wojowników. Durant we wszystkich meczach tej rywalizacji zdobywał powyżej 30 punktów. W decydującej akcji patrzyłem na dół zwisającej siatki. Na takie rzuty pracuje się całe życie. To takie wyzwanie. Kontynuujemy nasz marsz po mistrzostwo, mówił Kevin Durant. Kolejny, być może już ostatni pojedynek finału odbędzie się w nocy z piątku na sobotę. Z Miami, Jan Pachlowski. A no właśnie, Golden State prowadzi 3-0 i jeszcze nigdy w historii finałów NBA nie zdarzyło się, by jakakolwiek drużyna roztrwoniła taką przewagę. Dla LeBrona Jamesa mam na pocieszenie wiadomość dotyczącą jego zarobków. Z 86 milionami dolarów rocznie jest drugim najlepiej zarabiającym sportowcem na świecie, za Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zgarnął według obliczeń Forbesa 93 miliony dolarów. Kolejne miejsca na liście zajęli Lionel Messi, Roger Federer, koszykarz Kevin Durant, futbolista amerykański Andrew Luck, golfista Rory McIlroy, kolejni koszykarze Stephen Curry i James Harden, a dziesiątkę zamyka trzykrotny mistrz świata Formuły 1 Lewis Hamilton ze skromnymi 46 milionami dolarów. Sporo słońca, ale będzie się też chmurzyć. Na północy przelotne opady deszczu i tam silniejszy wiatr. Na termometrach nad samym morzem 18 stopni, w centrum około 21, na Dolnym Śląsku 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Co tu? Technologia tak ma. Prosto 14, początek negocjacji. Prawo 13, kontroferta. 12 lewo impas. 11 lewo nerwowa przerwa. 10 prosto powrót do rozmów. 9 prawo zmiana terminu dostawy. 8 prawo ostatnie szczegóły. 7 prosto uściski dłoni. 6. Prowadzenie firmy to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w Pekao Leasing decyzję leasingową możesz otrzymać nawet w 15 minut od złożenia kompletnego wniosku. Działamy na Twoje konto. Pekao Leasing. Spółka Grupy Kapitałowej Pekao Banku Polskiego. Więcej informacji na pekaoleasing.pl. Tylko teraz w Biedronce. Płyty winylowe w cenie 49,99. Aerosmith, Grace Jones, Miles Davis, Dire Straits, Kraina Lodu, Ennio Morricone, Dalida i wiele innych. Winylowa kolekcja już w Biedronce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 9. Do południa. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Witamy. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's

talentów Trójki. Paper Birds grupy Wladimirska, niezwykłego albumu nagrywanego w lesie. 18 minut po 9. Gavin Friday, nie tak dawno gość festiwalu Sound Elite w Łodzi i przy okazji trzeciego programu Polskiego Radia. To jeszcze mail kontaktowy do dzisiejszego programu do południa, lista.osobista, polskieradio.pl. Jen Lewis. Za 3 minuty będzie w 9:30. Już za chwilę informator ekonomiczny Arkadiusz Ekiert i jego gość. Autopromocja. Zespół istnieje od 45 lat. Od ponad 30 podtrzymuje pamięć o Wojtku Belonie, ciągle koncertując. A tam w mech odziały kamień, tam zaduma wiatru kraniu, tam powietrze ma inny smak. Wolna grupa Bukowina. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. W niedzielę, 11 czerwca, kilka minut po 19. Zapraszam, Janusz Leblesen. Autopromocja. Zapraszamy Do reklamy. Ja bym poszła do Stop Cafe. To pójdziemy i podjemy. A jak nam w losowaniu pójdzie, to na ząb wrzucimy makaron al dente w sosie z trufli albo innych rarytasów. Gdzie? We włoskim Foligno na festiwalu I Primi d'Italia. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok, w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy, no i szałwi lekarskiej, która hamuje pocenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot? Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok. I nie martw się potem. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się powoli godzina w pół do dziesiątej. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. W studiu Trójki Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, i Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, przeczytałem gdzieś w prasie, że w Polsce rośnie optymizm konsumentów, a my wciąż robimy coraz większe zakupy. No bo jak czytamy, oglądamy, słuchamy wszystkie opinie na temat polskiej gospodarki, i spoglądamy na wyniki i wszystkie wskaźniki. I składowe PKB. I to składowe. Widać, że wewnętrzna konsumpcja, tak. Optymizmu takiego nie było od lat. Wzrósł w ciągu tam 2 lat niespełna o ponad 20%, więc to jest szalony postęp. Rzeczywiście są przesłanki do tego. To jest dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców. Mhm. Bo zbyt rośnie, więc może będzie ożywienie także inwestycyjne. Także w sektorze małych i średnich. Może będzie rosło nadal zatrudnienie, a zatem będzie spadało bezrobocie. No, założenia przyszłorocznego budżetu zakładają ten spadek bezrobocia. I to w związku z tym nie jest tylko kwestia optymizmu konsumenta, ale także uczestnika gospodarki. Bo to po stronie i konsumentów, i po stronie pracodawców, i po stronie przedsiębiorców. To są dobre sygnały i miejmy nadzieję, że ten trend będzie się utrzymywał długo, bo właściwie w tej chwili to jest jedyny fundament, silny fundament naszego tempa wzrostu. Jeśli odbiją inwestycje, to będzie ta druga noga i będzie jeszcze lepiej, no ale na razie póki co to my z naszej kieszeni utrzymujemy wzrost PKB. To mogę o coś zapytać? Tak. A pan robi więcej zakupów? Nie odnoszę wrażenia. Aha, pan oszczędza. Umiarkowanie. Politycy tym razem stawiają na seniorów. O co chodzi? 500 zł dla emeryta. No tak, ale nie co miesiąc, tylko rocznie. Pojawiają się takie propozycje, no powiem tak. No bo po stronie politycznej zawsze jest ciągota do kuszenia potencjalnego wyborcy. Jeśli wziąć pod uwagę, że mamy w Polsce w tej chwili już ponad 9 milionów emerytów. A będziemy mieli jeszcze więcej. A to tempo będzie rosło, bo wchodzą w teraz wiek emerytalny. No pokolenie wyżów demograficznych i powojennych. Żyjemy dłużej. No to jest to interesująca część społeczeństwa. Jeśli zważyć, że nie ma żadnej polityki senioralnej i nigdy w Polsce nie było żadnej, nie było jakiejkolwiek polityki senioralnej, no to najlepiej takim gadżetem zainteresować emerytów, że dostaniecie po 500 zł i możecie sobie pójść na zakupy, kupić tak, ciastek tak i kawy. Tak pan to nazwał, gadżet? Bo przecież, panie redaktorze, polityka senioralna to są domy opieki, to jest system opieki, wsparcia dla osób starszych, zwłaszcza jak pan zauważył zresztą, że ten wiek wydłuża się, więc opieka będzie coraz bardziej długotrwała. Musimy brać pod uwagę, że system opieki zdrowotnej dla starszych osób jest w bardzo trudnej sytuacji, bo gerontologów jest jak na lekarstwo w Polsce. No tak. W związku z tym tu są konieczne rozwiązania systemowe, które by budowały strukturę wsparcia dla seniorów, a nie jednorazowe datki, czy nawet jeśli byłaby to zachęta w postaci stałej podwyżki jakiejś tych najniżej uposażonych. To nic nie zmieni, bo koszty utrzymania tej grupy wiekowej będą rosły. Optymistyczna wiadomość, chyba tak należy ją interpretować. Dziś przypłynie do Świnoujścia pierwsza dostawa amerykańskiego gazu skroplonego. I to jest rzeczywiście bardzo dobra wiadomość. Niestety nie możemy podać w komunikatach w serwisach ekonomicznych, ile tego gazu przypłynie. Ani za ile kupiliśmy. Ani za ile kupiliśmy. Ale to jest bardzo atrakcyjne zdarzenie, ważne zdarzenie dla polskiego gazownictwa, ponieważ udrożniła się ścieżka, która do tej pory była martwa. Gaz amerykański będzie coraz bardziej atrakcyjny na światowym rynku gazu, bo te łupki są po prostu tańsze. Wzrośnie konkurencja na rynku europejskim, a gaz skroplony jest tak uniwersalnym paliwem, że może być sprowadzany dzięki temu, że jest taki, może być sprowadzany z dowolnego kąta świata. W związku z tym tam, gdzie będzie najatrakcyjniejsza cena, to tam stamtąd będzie sprowadzany do nas. No ale widzisz... I tutaj nasze biuro PGNiG, które otworzył w Londynie, jest takim centrum jakby tradingu, poszukiwania tych najlepszych okazji, żeby ten gaz do Polski sprowadzać. I to jest pierwszy efekt. To, co ten gazowiec, który dzisiaj przypływa do Świnoujścia, to jest pierwszy efekt działalności tego biura w Londynie. W związku z tym dywersyfikacja jest coraz pewniejsza, coraz głębsza, a ten gaz ma jeszcze pewien atut dodatkowy. Ja już nie mówię tylko o cenie, a pewnie ona będzie coraz bardziej atrakcyjna. On jest także wygodniejszy technologicznie. Dlatego, że dzięki systemom regazyfikacji niepotrzebne są długie szlaki sieci przesyłowych gazu ziemnego. Bo jedzie cysterna i punktowo uruchamia źródło gazu ziemnego w dowolnym miejscu w kraju. Czyli możemy zgazyfikować tereny, które dzisiaj nie mają dostępu do gazu ziemnego ze względu na wysokie koszty. No to ja jestem ciekaw w takim razie, kiedy realnie zobaczymy na naszych rachunkach za gaz wyraźny efekt takich właśnie dostaw morskich. Tego rodzaju operacje to jest system naczyń połączonych. Już teraz tąpnęła cena ropy naftowej i gazu tym samym na rynkach światowych, ponieważ amerykańskie ceny spadły. Więc jeśli te tendencje utrzymają się, to wtedy w krótkim okresie odczujemy to, bo system rozliczania jest ciągle z opóźnieniem, bo to jest mniej więcej pół roku po tym, co się dzieje na rynku, to jest stanowiona taryfa. Odczujemy to na pewno. Zdaniem ONZ-owskiej agendy do spraw handlu i rozwoju. I przyznam szczerze, ta informacja mnie zaskoczyła, więc zdaniem tej agendy w ubiegłym roku spadły o 15% inwestycje zagraniczne w Polsce, ale z kolei agenda ONZ-owska chwali nas za to, że coraz śmielej polscy przedsiębiorcy z kolei inwestują za granicą. Na rynku inwestycyjnym światowym jest ciągła fluktuacja. Są lepsze i gorsze okresy, ponieważ zbyt wiele czynników wpływa na to, które regiony i w jakim zakresie są atrakcyjne inwestycyjnie. Być może w ostatnim okresie znaleźliśmy się w puli krajów, gdzie jest podwyższone ryzyko inwestycyjne i to tąpnięcie mogłoby wystąpić. W Europie Środkowej, nie tylko u nas zresztą, tak się stało. W krajach rozwijających się stąpnięcie inwestycyjne było jeszcze wyższe niż tutaj u nas. W Europie Zachodniej, nawet w krajach Unii Europejskiej, też był spadek inwestycji zagranicznych. Więc to jest pewna tendencja na świecie, no bo jest tych wiele okoliczności takich, które nie budują długofalowego myślenia, bo zagrożenia bieżące są zbyt duże. Miejmy nadzieję, że to jest przejściowe i że to się uporządkuje, ale weźmy pod uwagę, że mimo tego spadku, to i tak te inwestycje zagraniczne przyczyniły się do powstania ponad 20 tysięcy nowych miejsc pracy. No i, więc to jest istotny szczegół. I cieszy ten drugi wątek że tego raportu, że my coraz bardziej inwestujemy. To jest bardzo ważne, dlatego że nie tylko giganty państwowe, ale także średnie i prywatne przedsiębiorstwa mocno rozglądają się za usadowieniem swoich produktów i usług na rynkach zagranicznych. No i na koniec taka ciekawostka. Liczba rejestracji samochodów z napędem elektrycznym wzrosła na świecie w ubiegłym roku aż o 60%, ale wciąż pojazdy elektryczne na świecie to zaledwie 0,2% wszystkich pojazdów osobowych. No wzrost jest imponujący, co prawda baza niska, ale wzrost jest imponujący. Ja myślę, że to jest efekt nie tylko tego, że te technologie są coraz lepsze, w związku z tym te samochody są relatywnie tańsze niż były kiedyś. Poza tym wiele krajów i regionów świata włączyło wspomaganie państwa, żeby zachęcić do zakupu tych samochodów. No i myślę, że ten trend będzie się utrzymywał. No, my się chyba chcemy w tym trendzie zmieścić, jeśli chcemy ten milion elektryków puścić na nasz rynek do 2025 roku. Adam Cymer, Arkadiusz Rzekier, dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze sandbar dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart od 49 cali dodajemy za złotówkę soundbar warty nawet 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut będzie 10. Dziś wybory w Wielkiej Brytanii, a u nas bardzo angielska i bardzo eklektyczna ścieżka dźwiękowa. I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 70 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can't learn. okazji wyborów w Wielkiej Brytanii wziąłem ze sobą dziś ścieżkę dźwiękową drugiej części filmu Trainspotting, ale na razie sobie cierpliwie czeka. Amy Winehouse to oczywiście już XXI wiek, ale teraz wczesne lata 90. Kiedy ostatni raz graliśmy w Trójce ten zespół? Ależ to był przebój, ale wtedy film Trainspotting miał dopiero swoją pierwszą część. A teraz bardzo wczesne lata 60. w Wielkiej Brytanii i chyba taka pierwsza jaskółka, dosłownie jaskółka, bo to przecież Millie Small, muzyki, która trochę łączy ze sobą przeróżne kultury. O dziwo, ta piosenka była wykonywana przez panią z Jamajki i dopiero potem wylało się to wszystko, co zrobiła wytwórnia Island, a wcześniej Beatlesi, na przykład w słynnym przeboju z białego albumu. Oj, jak się wszyscy ucieszyli, że zagraliśmy grupę Shaman. To były niewinne początki tego, co potem w latach 70. i 80. rozlało się po Wielkiej Brytanii. A teraz rok 67 i numer 1 na brytyjskiej liście. Dokładnie pół wieku temu na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. Chyba jeden z kandydatów na najbardziej angielską piosenkę wszechczasów, bo ponad 900 wersji nagranych przez innych artystów, a w 2004 roku piosenkę uznano za najczęściej graną w ciągu ostatnich 70 lat. Till I find myself a bet, got to stop dealing. I believe I ride 'em on down. Well, I don't stop dealing. I believe I ride 'em on down. Yeah, raised in the country, got a blazing town, got two kids.